δεν είμαι μόνο αυτός που βλέπεις. Εγώ δεν είμαι μόνο αυτός που ξέρεις. Δεν είμαι μόνο αυτός που θα έπρεπε. Δεν είμαι μόνο αυτός που θα έπρεπε να μάθεις. Κάθε επιφάνεια τη σαρκασμού και κάπου τη χρωστάω. Αν σ' αγγίζω με την άκρη του δαχτύλου μου, σ' αγγίζω εκατομμύρια άνθρωποι, εκατομμύρια άνθρωποι. Αν σου μιλήσει μία λέξη μου, σου μιλάνε εκατομμύρια άνθρωποι. Αν σ' αγγίξω με την άκρη του δαχτύλου, σ' αγγίζουν εκατομμύρια άνθρωποι. Θα αναγνωρίσεις άραγε τα λακκορνιά, τα λακκορνιά που πλαθούν το δικό μου. Θα βρεις τις πατησιές μου μέσα σε, μέσα σε μυριάδες χνάρια, μυριάδες χνάρια. Είμαι και ό,τι έχω υπάρξει. Ό,τι έχω υπάρξει και πια δεν είμαι. Τα πεθαμένα μου κύτταρα, οι πεθαμένες μου πράξεις, οι πεθαμένες σκέψεις μου. Γυρνάνε τα βράδια να ξεδιψάσουν. Ακόμα μέσα μου σφυροκοπάει η σκαλωσιά του μέλλοντος. Είμαι ό,τι πρέπει να γίνω. Γύρω μου οι φίλοι απαιτούν, οι εχθροί απαγορεύουν. Μη με γυρέψεις αλλού, μονάχα